الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد بسم الله الرحمن الرحيم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي لم يكن منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجدا الا فلا تتخذوا القبور مساجدا اني انهاكم عن ذلك بمسجدونو بعبادت زینو د نبی علی صلوات و سلام خبرې د دې متعلق مخکی صحدی سنا تیر شول او دام د جمعتونو دارنګي دا غزای چې سړې مونږ کوي ناغي بار کې داغونه یو حدیث د ټولو مسلمانانو مؤمنانو مور د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیوی عائشه رضی الله تعالی عنها هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخیری هغه خبره نقل کړی دا چې کلم مریض شو ناجوړ شو رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا هغه مرض او د ناجوړتیا نه روغ نشو وفات شو نو اخیری هغه خبره دا شی وو کی ویچ اللہ دے لعنتو کی پا یہودیانو او اللہ دے لعنتو کی پا نصاراو ولی چاگوی دے پیغمبرانو قبرونو نئی سجدگاہ جوڑے کڑی وی اللہ دے پا یہودو پا نصاراو لعنتو کی زکا چاگوی دے پیغمبرانو چکم قبرونو نو دوی بالتا سجدے کولے دارنگی بل حدیث دی جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغوی چه ما دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دلی دی چه اغویل خبردار زما امتیانو یقیناً استاسو نمخ کی خلق چی ہو یہود و نصارا یادی اغوی با او جو نیول بے دا انبیاء و قبرونا دا پیغمبران و قبرونا او د نیکانو قبرونه صالحیهم نیکانو خلقو قبرونه به نیول د سجده ځای یعنی الته به سجده کولی مسجد به شکل پیغمبر سلامي خبردار زما امتیانو قبرونو ته ګوره سجده مکوئ قبرونو سجده جمعتونو په شان ته مجوړوي زد دین تاسو منا کوم او بل حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغوی چھ نبی علیہ السلام دا خبرو کا چھ تاسو دا خپل کورونو نا قبرونو مجوڑوئی کورونو نا قبرونو مجوڑوئی تا دی حدیث پا بارک علماء کرام ذکر کئی چھ دا قبرونو مقصد سرے نبی علیہ السلام وی اجعلو فی بیوتکم من صلاتکم تاسو دا نفل او سنت صحیح صدی موز پا کور کے کوئی لکا سنگ چھ پا قبرستان کے موز نکی گی و مڑی موز نکی او تام کور کے موز سنت و نفل نکی نو دادا سے شو لکتا چھ قبرستان ہونتی جوڑ او یای دا مقصد ذکر کردی چھ پا کورو کی مڑی مخ خوئی کورو کی مڑی مخه خوی او بل نبی پاک علیہ السلام نے رستم حدیثونه راشی چې دا سنت او نفل دا د کور مونږ دی او فرض مونږ دا د جمعات شه دی. سنت او نفل دا به کور کې سړی کوي ثواب ډیر دی او فرض مونږ به جمعات کې کوي. نو دې آیت کې د حدیث کې د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ په نبی پاک علیہ السلام وی اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم کو کورونو کې سموس کوي تاسو معنی دا ده دا فرض موږ خو د جمعات شه دی. بل حدیث راوی چې چا سنت په کور کې وکړلې نفلونه په کور کې وکړلې او فرض موږ جمعات کې وکړه نو الله رب العزت هغه ته دومره ثواب ورکړي لکه څنګه چې زما جمعات کې چا موږ کړی. پیغمبر پاک علیہ السلام وی زما جمعات یعنی مسجد نبوی مدینہ منوره کې چې کوم داغه جمعات دی ناغي کې یو موس په زر منځونو دی او یو روایت کې یو موس په 15000 دی. نو یو سړی په 15000 منځونه په عام جمعاتونو کې کوي او یو موس د نبی علیہ السلام په جمعات کې کوي. د نبی علیہ السلام جمعات والا موس د 15000 نه دارنګه د زورو منځونو ناغته به تر دی او یو سړی دی او د سیو کړه دا سنتي کوړ کې وږي خصوصا د سار شو ماسپخین شو یا ماخام نروستا شو ماسوتن شو فرض منځي جمعات کې وکړه او سنتي کوړ کې وږي. پیغمبر پاک علی سلام وی هغه سړی ته الله ثواب د سی ورکه لکه زما جمعات کې چې مسکړي. نو روستا برایشی چې کور کې اودس کول بیا جمعه ته تلل دا ډېر لوی پایده لري. هر قدم سره یو یو نیکی هر قدم سره یو ګناه معاف کېدل هر قدم سره الله په نس باندې یو درجه چتېدل. نو اول حدیث عائشه رضی الله تعالی عنها هغه وی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقینا پیغمبر پاک علی السلام قال ویلی فی مرضه الذی لم یقم منه باغ مریستیا کی شاغین دے جوړ نشوم دسه وفات شو. او الفاظ سوی عائشه صدیقه وی بل حدیث کرا دی چې دی روري خبرورو خبرې کولی ما دومره ناوری دی ما وته زغ وګ نږدې کې دی سوی وی نبی علیہ السلام دا الفاظ ویل لعن الله اليهود والنصارى الله دې تبا برباد کی يهود و نصارى. لعنت معنی خیره ده. الله دې تبا و برباد کی يهود و نصارى الله دې تبا کی زګه دنیا په مخ اغسته. لعن الله اليهود والنصارى لعنت دې کی الله پاک په يهوديان او په نصارا او اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا جوړ کړو نیول یو خپل قبرونه د پیغمبرانو سجداګا د پیغمبرانو قبرونو ته به سجدی کول الله توا برباد. نبی علیہ السلام دا سه خیره کوي. امام بخاری امام مسلم دا حدیث راغسته مسند احمد بخاری شریف او مسلم شریف او مسند احمد دا حدیث غیر راغسته مشکات نقل کړی ان اخری وخت نبی علیہ السلام مرض الوفات چاغین جوړ نشه دنیا نه رحلت کو کوچ یو کو لار اخرت طرف تا. نو هغه وخت کې نبی پاک علیہ السلام خپل امت ته دا او خدل چې ګوره قبرونو ته سجدي و نه کوي دا شرک دی ځن ځان لره ساتي او چې يهود و نصارا و کړی دی الله دې پاغي لعنت چای کړی دی. نو انبیاء کرام علیهم السلام قبرونو ته سجده کول یا عام قبر ته سجده کول دا په مسلمانې په دین کې حرام دی ناروا دی. علماو لیکلي دي یو سجده په دین نیت دا چې سړی د عبادت په شکل لکه زمونږ ستاسو په دې دور کې اوم د نیک سړی یو قبري ولی الله ولی وی داغه خلق زیارت په نوم باندې جوړی گمبت پی جوړگی پوخ قبر جوړگی جنگلی جوړی کې اوال ته بیا خلق څنګه مرمرو لګی دا خلق دي چې ور روان دلته سجدی کوي دا سجدا هم دا غو په شان دي څنګه چې يهوديان وبکولا نو نبی پاک علیہ السلام وی چې دا سجده قبر ته کول دا ناروا په دې نیت چې دا سړی زما عزت مندي دته د عزت د وجي د فضیلت او بهتروال د وجي کوم چې دا مان رضاشي او زما په کارونو کې لګ مرګرتیا وږي بني دا نور قبرونه لګ دي خپل کلی مقبرې ته لړشه وړو کې قبر دی لوی قبر دی ټولو یو شان عزت دی ګوره د هر قبر عزت مسلمان ته پکار دی نو اوس نور قبرونه د پاسه سړی اوړي را اوړي او چې کم ځای باندې بیرغونه ولاړ دي اغه ته زیوب چې څوک دې چاپېره تاویږي او څوک کینی دوره کاتل ته مونږ کوي دا دی حدیث نه مانه دی ګوره نبی پاک علی السلام وی دا ګوره سجدی مو کوي د يهوديانو غونتي د نصاراو غونتي دا کرونه مکووي د غرنګي نبي پاک عليه السلام بل حديث د جندب رضی الله تعالی عنہ هغه وي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول پیغمبر پاک بو ويل ما اوريدلي دي الا وان من كان قبلكم خبردار دا الا وګوره خبرداري دی وجه دا لکه یو سړی را رواني ولګه خبر دا ودرېګه مخه ته خطرناک شي نو دغه رنګي نبی صلی الله علیه وسلم خبردار زما امتیانو و ان من کان قبلکم یقینا استاسون مخ کی خلق وو یتخذون قبور انبیائهم وصالحیهم مساجدا نیول به د قبرونو د پیغمبرانو علیهم السلام او قبرونو د نیکانو خلقو مساجدا د سجدی زاینا نیکانو خلقو قبرونو کې وخت قبرونو ته سجدی ګولې انبیاء کرامو قبرونو ته به خلکو سجدی کولې پخوانو الا خبردار شي زما امتیانو فلا تتخذوا القبور مساجدا تاسو قبرونو ته سجدی مکوئ نن زمونږ تاسو حال وګورئ چې کوم ځای قبرونه دي هغه حالت وګورئ تاسو لکلی نه بار وګرځئ تاسو معلومات وشي چې کوم ځای مزارات دي ناغوی حالت وګورئ چې مخلوق څه کوي سجدی کوي په سجدو پراته دي حاجتونه دي غواړي او هغه ژوندې رب یې پیر کړی دی پیغمبر پاک علی السلام وی پالا تتخذوا القبور مساجدا منی سې تاسو قبرونو په سجدګا باندې قبرونو ته سجدې م کوئی قبرونو ته عبادت م کوي انی انهاکم عن ذلک زو دین تاسو من کوما صفا الفاظو کې وی انی انهاکم عن ذلک زما امتیانو تاسو دینا منع کوم اوس پیغمبر پاک علیہ السلام مونږ منع کوي او مونږ هغه کار کوو دا امت او پیغمبر بیا څنګه شي پیغمبر وای مکو مونږ یې کو پیغمبر وای او کا مونږ یې نه کوو دا منل څنګه شو وان ابن عمر رضی الله تعالی عنهما قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه ویلی دی رسول پاک علیہ السلام وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم مقرر کئ تاسو خپل کورونو کې سمونز تاسو ولا تتخذوها قبورا کورونو ناز د قبرونو په شکل باندې ما جوړوي څومره علما چې د حدیثو هغه هم دا ذکر کئ د کورونو نه ګوره قبرونه ما جوړه یو خدا شو چې څوک مړی پکې مخه خوي دا خو سګم نه کوي کچرته یو سړی وږي چې کور کې قبر جوړ کې مړی خخ کې دا مشکل ده او اصل نبی علیہ السلام مقصد دا دی چې مقبره کې ګوره مونږ نه کیږي ښه تر دې پورې لیکي چې یو سړی مونږ کوي او مخه ته قبرونه ښکاری هلته مونږ روانه دی یو دا دی چې دیوالونه وي جماعت جوړي ولاړ دې مونږ کین قبرونه نخ کاری مخامخ ناغه بیا مونږ خیر دې پروا نشته دي و چې مخې ته دې قبر دې اغي طرف ته ولاړ اگر چې مونږ الله ته کې خدا ګوره شریعت ناروا کړ ځکه کافرانو داغه به سره مشابهت دې دا جنازې مونږ چې مونږ کو دا جنازې مونږ نو پدی مونږ چې ګوره مونږ سجدې نه کو او ولاړ باندې سلور الله ګورونه دې بس خلاص دا ولی سجده نشتا چې مخه ته د مړې پروت دی کته سجده وکي نو دا د کافرانو د مشرکانو سره مشابهت راځي نبی پاک علی السلام دا اس منع کړی دا جنازی منز دے الگا جنازی منزو شوا ہو شو منز نون پیشتا لیکن سجدہ پا کی نشتا ولی نشتا جستا مخیط اس مڑے پرو دے دے دبا سجدہ نکے اگر کتا سجدہ اللہ تکے وہ مخیط خود مڑے پرو دے گا دگرنگی زنن طول دا سلور والا مذہبا اے ذکر کئی چھ مخیط دے قبر بھی عدل تا ادرے گی اگر چھ نیت دے اللہ تا دے سجدہ اللہ تکے خدا مشابہت دے یہود و نصاراو سے دا حرام دے گو نو اللہ رب کریم دے منگو تاسو دے ہر قسم ناروانو اساتی او جائز کار کولو توفیق اللہ منگو تاسو نرائی سبحان ربک رب العزت.